teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 19. unijny pakiet sankcji na Rosję zawiera propozycję embarga na import gazu skroplonego. Rząd nie zdecydował o terminie ponownego otwarcia przejść granicznych z Białorusią. Apel o pokój i wolność na świecie w Łodzi przeszedł błękitny marsz. Komisja Europejska zaproponowała zakaz importu rosyjskiego LNG w ramach 19. pakietu sankcji na Rosję. Poinformowała o tym przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Gospodarka wojenna Rosji jest podtrzymywana przez dochody z paliw kopalnych. Chcemy ograniczyć te dochody, dlatego wprowadzimy zakaz importu rosyjskiego LNG na rynki europejskie. Czas zakręcić kurek. Komisja Europejska zaproponowała też m.in. nałożenie sankcji na kolejne rosyjskie banki, na giełdy kryptowalut i kolejne statki z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe restrykcje. Rząd jeszcze nie wyznaczył terminu ponownego otwarcia przejścia granicznego z Białorusią. Granicę zamknięto ze względu na białorusko-rosyjskie manewry wojskowe Zapad 2025. Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje do odwołania, przypomina rzecznik rządu Adam Szłapka. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po przeprowadzeniu odpowiednich analiz, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale także po rozmowie pewnie z ministrem infrastruktury i ministrem finansów i gospodarki, będzie tę decyzję podejmował i w odpowiednim momencie o tym poinformujemy. Zamknięcie przejść kolejowych na granicy z Białorusią zablokowało przejazd pociągów towarowych wożących ładunki między Europą i Chinami. Każdej doby granice przekraczało 30 pociągów towarowych, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Najistotniejsze są Małaszewicze, Terespol, bo tam tych pociągów jest najwięcej. One muszą być przekierowane na inne trasy, czyli przez granicę polsko-litewską w pierwszej kolejności, ale część pociągów jest w tym momencie zatrzymana i czekają na zakończenie tych manewrów i czekają na otwarcie granicy ponownie. Wiceminister Malepszak ocenia, że koszty wynikające m.in. z opóźnień w dostawie towarów mogą sięgać milionów złotych. Kwestia ewentualnego odszkodowania dla przewoźników zostanie najprawdopodobniej rozstrzygnięta już po ponownym otwarciu granicy. Izraelskie siły zbrojne ostrzegły, że będą działać z bezprecedensową siłą w mieście Gaza. Mieszkańców wezwano do ucieczki na południe trasą ewakuacyjną. Trzeci dzień trwa operacja wojskowa, której celem jest przejęcie kontroli nad całym miastem. Co dziesiąta osoba w strefie Gazy została ranna albo zabita, mówi Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Wskazują na to zarówno dane Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy, prawie 65 tysięcy ofiar, ponad 164 tysiące rannych, jak i słowa byłego szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, Herzega Halewiego. On też potwierdza, że to jest ponad 200 tysięcy rannych lub zabitych. Mamy do czynienia tak naprawdę z rzezią Palestyńczyków i Palestynek na miejscu, bo tych ofiar cywilnych jest kilkukrotnie więcej niż trwającej o 20 miesięcy dłużej wojnie w Ukrainie. Pod koniec sierpnia ONZ oszacowała, że w mieście Gaza i jego okolicach mieszka około miliona osób. Izrael twierdzi, że setki tysięcy z nich uciekło. Niezależna komisja śledcza ONZ ogłosiła niedawno, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa w Gazie. Izrael odrzucił te ustalenia i potępił je jako zniekształcone i fałszywe. Błękitny marsz przeszedł ulicą Piotrkowską w Łodzi. Inicjatywa organizowana jest w mieście co roku i ma być apelem o pokój i wolność na świecie. Na miejscu pojawili się przedstawiciele Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ, dzieci i młodzież, a wydarzenie otworzyła Orkiestra Dęta Łódzkiego MPK. Wolność nie jest dana raz na zawsze, w związku z czym chyba ta sprawa jest oczywista. Musimy to być. Jesteśmy przeciwko wojnie na całym świecie. Najbardziej się cieszę, że tym razem jest młodzież i że to dociera do młodzieży. Celebrujemy pokój na świecie. Pamiętamy o różnych ludziach. Uważamy, że pokój zaczyna się w nas samych. Jak myślimy o innych, jak traktujemy swoje najbliższe i dalsze otoczenie. Chciałabym, żeby zamanifestować taki pokój. Jest to jakiś mały, taki drobny udział. Jest oczywiście ważne, żeby manifestować, szczególnie teraz, w tych czasach. Uroczyste obchody zakończą się na Placu Wolności. Klimat. Jakość powietrza jest głównie bardzo dobra w okolicy Legnicy, Wałbrzycha i Katowic. Dobra. Niecałe 49% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na terenie sporej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

headphones? What is it for doing? So you put them on your ears and you can hear your music. From you there? Yeah. From the microphone. What's that in the microphone? A diaphragm. I speak in the microphone. Hello! Hello! Hello! To było w 2006 roku, kiedy zespół Faithless opublikował jakże baśniową, jakże smaczną płytę To All New Rivals. No a na niej utwór pod jakże zaskakującym tytułem Spiders, Crocodiles and Kryptonite. Cover, remix, czy może najbezpieczniej powiedzieć reinterpretacja kultowego lullaby zespołu The Cure. To nieczęsty zabieg w historii Faithless. Właściwie to mam wrażenie w tej chwili, że była to jedyna tego typu publikacja, co sytuuje i co sytuowało Faithless wśród tych zespołów, które w przeciwieństwie do wielu innych znanych elektronicznych szeldów lat 90. i przełomu wieków nie posługuje i nie posługiwał się cytatami, co jest, mam wrażenie, dowodem sporej kreatywności. Jej obecność wyczuwalna jest także na najnowszej płycie zespołu Champion Sound, płycie komentowanej obecnie przez świat dziennikarski, ale też przez fanów zespołu. Na płycie znalazła się na przykład 24-minutowa suita Book of Hours. Jakże nietypowy to współcześnie pomysł, doprawdy wart państwa czasu. Book of Hours bowiem, mimo że zdominowany przez instrumenty nieelektroniczne, to pokazuje piękno i moc muzyki elektronicznej. Jak to możliwe? Serdecznie polecam. Być może jest to pomysł na ten właśnie weekend. Album Faithless, Champion Sound i utwór Book of Hours. Polecam zarówno tę kompozycję, jak i całą płytę. A przed nami, szanowne i szanowni, muzyka jazzowa. Muzyka wydana na winylu w roku 2023. Wytłoczona na przezroczystym winylu. A mówię o tym, no bo ostatnie pomiary wskazują, że to właśnie przezroczysta postać ma najlepsze parametry, co być może będzie jakąś informacją dla audiofilii i melomanek. Przed nami polski skład, zespół Contemporary Noise Ensemble i płyta z 2023 roku, An Excellent Spiritual Serviceman. Wśród 9 utworów tego wydawnictwa znalazło się również na winylu Simon, I'll Show You Something. Mocno flirtujący utwór z, no cóż, po prostu z francuską estetyką. Myślałem, szczerze powiem, że taką przyprawę, taką postać muzyki, takie brzmienie muzyki potrafią dać tylko Francuzi. An Excellent Spiritual Serviceman to tytuł tego albumu, albumu zespołu Contemporary Noise Ensemble. Podwójny winyl wpadł do mnie zupełnie niespodziewanie. Nie czekałem tej płyty. I właściwie to gdybym najpierw usłyszał muzykę, a dopiero później przejrzał się okładce, mógłbym kupić takie oszustwo, że to na przykład muzyka Greg Fault Group, albo że jest to francuski Cortex, czyli zespół, który w latach 70. był określony mianem muzycznego UFO. A to polska produkcja, polski jazz, Contemporary Noise Ensemble, kiedyś zdaje się w znacznie większym składzie, dziś to Bartek Kapsa, Kuba Kapsa, producent wykonawczy tego albumu Karol Kwiatkowski, momentalnie Weronika Wysocka wokalnie pojawia się w dwóch kompozycjach. A może w jednej, rozdwoiło mi się. No nic, w każdym razie płyta doskonała. Polecam Państwu to wydawnictwo. Poszukująca, flirtująca, łącząca muzykę elektroniczną z tym wszystkim, co przychodzi na myśl, kiedy myślimy o muzyce jazzowej. No a w tym konkretnym przypadku, w kompozycji Simone, I'll Show You Something, bo to właśnie ten utwór wybrzmiał na antenie Trójki, czuć jeszcze francuski smaczek, który pomoże nam przejść do kolejnej propozycji na dziś, czyli do płyty sprzed 25 lat. Ten kompakt kupiłem bardzo zaskoczony w Stanach Zjednoczonych. Zaskoczony byłem, bo pojawił się, jak się później okazało, w lutym, a nie na jesieni, jak to zazwyczaj wtedy bywało przy publikacji regularnych pełnometrażowych albumów. No i nic dziwnego, że się tak pojawił, bo to nie jest coś z katalogu tego podstawowego zespołu R. To jest muzyka do jakże wspaniałego filmu, do debiutu Sophie Coppoli, The Virgin Suicides. Ach, są takie filmy, które diabeł ogonem nakrył. Ostatnio nakrył Jackie Brown, ale się odnalazła. Ale są jeszcze dwa. Diabolik i właśnie ten. The Virgin Suicides, czyli debiut Sophie Coppoli, do którego muzykę stworzyli panowie z zespołu, z duetu R, czyli Jean-Benoît Dunkel i Nicolas Godin. Dziś pewnie chcieliby zachować nazwiska na okładce, ale wtedy w roku 2000 całą ścieżkę dźwiękową sygnowano właśnie szyldem R. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę na perkusję. Tutaj była, jako ciekawostka mogę dodać, osobna sesja do nagrania tych bębnów. Bębny nagrał Pascal Garnon, co jest wyszczególnione na okładce. Zatem przy produkcji tej muzyki był szerszy skład niż tylko Nicolas Godin i Jean-Benoît Dunkel. Fantastyczna płyta, fantastyczny film, być może do obejrzenia w trakcie rozpoczynającego się weekendu, a w związku z 25-leciem tego wydawnictwa postanowiono oczywiście wydać kolejne z suplementami. Nie wiem, jakie tam ciekawostki się znalazły, ale jeśli ktoś z Państwa być może kupił tę wersję rozszerzoną, to proszę o liścik michal.margański@polskieradio.pl. W tonacji trójki. A w niej muzyka, która na pierwszy rzut ucha brzmi jak kicz. Potem, przynajmniej u mnie tak było, potem gdzieś tam pojawia się zdumienie, niedowierzanie, aż wreszcie na końcu szacunek, żeby połączyć tyle światów w jednym nagraniu. A zrobiłby coś takiego DJ Koce na swojej najmłodszej płycie. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Vision the Beast i DJ Koce w programie trzecim jako przykład tego, że no cóż, muzyka wcale się nie skończyła. Nowa muzyka wciąż powstaje, a jeśli ktoś jest osłuchany, to potrafi połączyć klimat NRD z soulem najwyższej próby, do tego jeszcze przyłożyć kiczowaty wokal i podać to w formie piosenki. No genialne po prostu. DJ Koce z albumu Music Can Hear Us to jedna z kilkunastu kompozycji tego wydawnictwa właśnie. Różnych dziwaczności na tym albumie jest sporo, jest też sporo gości. Bardzo polecam Państwa uwadze Music Can Hear Us i DJ Koce. A jeśli mowa o specjalistach, którzy robią przedziwne rzeczy z wokalem i z muzyką, to mamy jeszcze jednego takiego pana. Nazywa się Nicholas Jar, ale czasem występuje jako AAL. Yeah. Gainsall Logic i Nichols Jar w programie trzecim z utworem Know You z pierwszej kompilacji. Wydanej bodaj w 2018 roku. Duże wrażenie na wszystkich zrobiło to wydawnictwo, które na początku miało być takie secret, ale w związku z tym, że zostało opublikowane w wytwórni Other People, no to wszystko stało się szybko jasne. A przed nami mini mixtape mojego autorstwa, dziś złożone z utworów Milesa Davisa, utworów, przy których właściwie nie uczestniczył. No bo jeden z nich pochodzi z albumu Tutu, a przypomnę, że kolejni muzycy wizytowali w studiu i dogrywali się do take'u, który zostawiał Miles Davis. Album Rubber Band to druga płyta, po którą sięgnąłem, żeby stworzyć to nagranie. I jeszcze utwór Hail to the Real Chief, również powstały po śmierci Davisa. Całością zarządzał tutaj Lenny White. Życzę dobrego odbioru i mam nadzieję dobrych wrażeń. oczywiście fragmenty Tutu. Płyty zrealizowanej przez Markusa Millera, wcześniej Len White i Miles Davis. No a na samym wstępie fragment tej najmłodszej płyty Milesa Davisa, wydanej po jego śmierci, wydanej w XXI wieku, Rubber Band. Przypomnę, że pod koniec września będziemy mieli kolejną rocznicę śmierci Milesa Davisa, ale już koniec o śmierci, czas o życiu coś powiedzieć, bowiem dziś na przykład urodziny ma Nile Rodgers. 18 urodziny, żeby była jasność. Urodził się w 1952 roku w Nowym Jorku. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, może by tam coś skrobnąć na ściance pana Nile'a. Dżentelmena, który dał nam tyle fantastycznych przebojów. Z solenizantów jeszcze Jervis Cocker, a z kolei wczoraj była rocznica śmierci. Ale nie, to już nie będę mówił, bo tylko o życiu. Nile Rodgers i Chic na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja nazywam się Michał Margański. Serdecznie zapraszam na spotkanie z muzyką elektroniczną w nocy z soboty na niedzielę. Kilka minut po północy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Eura GD. I jak ja mam to wszystko ogarnąć? Spokojnie, Dyson to załatwi.